To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 11 kwietnia, minęła 13. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent podpisał nowelę, która zaostrza kary za ciężkie przestępstwa przeciw życiu, zdrowiu i wolności dzieci. Parlamentarny zespół PO zajmujący się katastrofą smoleńską podważa ustalenia podkomisji MON-u z ponad roku pracy. Niespokojnie w Turcji na 5 dni przed referendum konstytucyjnym wprowadzającym system prezydencki. Prezydent podpisał nowelizację kodeksu karnego zaostrzającą odpowiedzialność sprawców przestępstw wobec dzieci i osób nieporadnych ze względu na wiek lub stan zdrowia. Andrzej Duda podkreślił, że nowe prawo ma chronić osoby najsłabsze. Te przepisy wzmacniające, zwiększające odpowiedzialność karną za takie przestępstwa jak ciężki uszczerbek na zdrowiu, a więc przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko wolności, przestępstwa przeciwko rodzinie, a więc także przestępstwo uprowadzenia, porzucenia, przestępstwo wobec osób małoletnich, przestępstwa o charakterze pedofilskim. Za znęcanie się fizyczne i psychiczne sprawca może zostać skazany na 5 lat więzienia, jeśli robił to ze szczególnym okrucieństwem, nawet na 10 lat. Nowelizacja zaostrza też kary do 3 lat więzienia za niepowiadomienie o przestępstwie wobec dziecka. Politycy Platformy Obywatelskiej podważają ustalenia podkomisji smoleńskiej. W Sejmie zebrał się parlamentarny zespół PO zajmujący się katastrofą prezydenckiego Tupolewa. Paweł Artymowicz, astrofizyk, profesor Uniwersytetu w Toronto, stwierdził, że niemożliwe jest, by, jak dowodzą naukowcy z podkomisji MON-u, na pokładzie TU-154M doszło do eksplozji. Wybuch bomby jakiejkolwiek, zarówno trotylowej, z innych materiałów wysokoenergetycznych, jak też i paliwowo-powietrznej, czyli termobarycznej, jest wykluczony przez zapisy wlicznych, zdublowanych, wyprodukowanych w 3 różnych krajach i odczytanych w 3 różnych krajach czarnych skrzynkach. Wczoraj o wybuchu mówił przewodniczący podkomisji MON Wacław Berczyński. Wskazywał m.in., że w katastrofie zostały zniszczone wszystkie fotele, co ma potwierdzać tę hipotezę. Wyjaśnił, że fotele w samolotach są skonstruowane tak, aby wytrzymać uderzenie o ziemię o znacznej sile. W katastrofach tego typu, kiedy samolot uderza o ziemię, większość foteli przeżywa. Fotele są tak projektowane, żeby wytrzymały uderzenie o ziemię. Więc w większości katastrof te fotele leżą na ziemi relatywnie niezniszczone. W tym wypadku właściwie ani jeden fotel nie był niezniszczony. To jest bardzo charakterystyczne dla wybuchu. Katastrofę smoleńską wyjaśniała m.in. Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, którą kierował Jerzy Miller, minister spraw wewnętrznych i administracji w rządzie PO-PSL. A według niej do katastrofy przyczyniły się trudne warunki pogodowe i błędy załogi. Gorzowska prokuratura umorzyła główny zarzut stawiany prezydent Łodzi Hannie Zdanowskiej. Śledczy zarzucali jej, że miała poświadczyć nieprawdę przy składaniu wniosku kredytowego na zakup nieruchomości za 500 000 zł. Kredyt został spłacony, a bank nie miał wobec prezydent Zdanowskiej żadnych zastrzeżeń, tłumaczy decyzję prokuratury adwokat Bartosz Tiutiunik. Nasze stanowisko było takie, że tak naprawdę od momentu, kiedy to postępowanie zostało wszczęte, w ogóle postępowanie w zakresie tego czynu nie powinno być prowadzone. No, stało się inaczej. Później prokuratura postawiła zarzut w sytuacji, kiedy od początku było wiadomo, że ten kredyt został przez panią prezydent spłacony w całości, zanim w ogóle w tej sprawie wszczęła prokuratura jakiekolwiek postępowanie. Na prezydent Łodzi ciąży jeszcze jeden zarzut pomocy przy wyłudzeniu kredytu, o który ubiegał się jej partner. Eksplozja w zamieszkanym przez Kurdów mieście na południu Turcji. Nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych, ale co najmniej 4 osoby zostały ranne. Do ataku doszło na kilka dni przed ważnym dla tureckich władz referendum konstytucyjnym. Do eksplozji doszło na posterunku policji w mieście Diyarbakir na południu kraju. To miasto zamieszkało głównie przez Kurdów. Ze wstępnych informacji wynika, że wybuch miał miejsce w zakładzie naprawczym policyjnych samochodów. Po eksplozji zawalił się dach budynku, co spowodowało obrażenia kilku osób. Przyczyna eksplozji nie jest znana. Wszystko to dzieje się na kilka dni przed kontrowersyjnym referendum konstytucyjnym. W niedzielę mieszkańcy Turcji mają zdecydować, czy chcą zmian w ustawie zasadniczej, które nadadzą ogromne uprawnienia prezydentowi kraju Recepowi Erdoğanowi. Z przedwyborczych sondaży wynika, że minimalną przewagę mają przeciwnicy zmian, ale 15% wyborców pozostaje niezdecydowanymi. Krytycy prezydenta uważają, że zwiększenie uprawnień doprowadzi w praktyce do władzy autorytarnej Erdoğana. Wśród przeciwników prezydenta są także mieszkający na południu Turcji Kurdowie. 3 główne kurdyjskie partie organizują dzisiaj pokojowe demonstracje, bo chcą zachęcić mieszkańców do głosowania przeciwko proponowanym zmianom. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W czasie niedzielnego referendum w Turcji będą obowiązywać nadzwyczajne środki ostrożności. Porządku ma pilnować 500 000 policjantów, żandarmów i ochroniarzy. To był serwis Trójki. Zachmurzenie duże i przelotny deszcz na północy, w zachodniej i środkowej Polsce. Chłodno, od 4 stopni w Olsztynie po 9 stopni we Wrocławiu. Wciąż bardzo wietrznie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zobacz w MediaMarkt najnowsze smartfony Galaxy S8. Bądź pierwszy. Zamów w sklepie lub na MediaMarkt.pl i odbierz 8 dni przed premierą. MediaMarkt. A ja te święta widzę na niebiesko. Bo w niebieskiej gazetce niebieskie okazje. Czyli okazje jak malowane. Już teraz w Lidlu napój Coca-Cola tylko 3,30 za dwulitrową butelkę przy zakupie dwóch takich butelek. 3,30. A kawa Mirona Jakobs Kronum 16,99 za opakowanie 500 gramów. 16,99. Przygotujmy te święta razem. Lidl. Co tydzień coś nowego. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Panie Marcinie, świetna prezentacja. Gratuluję. Dziękuję, panie dyrektorze. Ty też możesz być charyzmatycznym mówcą i świetnym prezenterem. Przyjdź na szkolenia z wystąpień publicznych do Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Gorąco polecam. Agnieszka Kunikowska. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 20 45. Barbara? Patrz, co mam. Daj koszyczek. Ale złapałeś. Ty też. Złap okazję na świątecznych przecenach w Media Expert. Niskie ceny Media Expert. Tym, którzy zatrzymali się w Hampton by Hilton, przypominamy, że logowanie, blogowanie, tweetowanie, smsowanie, e-mailowanie, przesyłanie, ładowanie i ściąganie multimediów jest u nas całkowicie bezpłatne. A tych, którzy płacą dodatkowo za to wszystko w swoim hotelu, zachęcamy, by następnym razem zarezerwowali Hampton by Hilton. Zawsze najniższe ceny przy rezerwacji bezpośrednio na hilton.pl. Jeszcze niedawno bóle reumatyczne nie dawały mi żyć. Do momentu, kiedy przyjaciółka poleciła mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bóli stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Uwaga! Jeszcze tylko do piątku w sklepach Euro. Rabaty na małe i duże AGD. Nawet do 500 zł taniej. Szczegóły promocji dostępne w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po pierwsze. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Łachowicz, Natalia Grzeszczyk, Tomasz Żonda. Witamy. Za chwileczkę powtórka z rozrywki. Natalia już gotowa, nawet przygotowała sobie specjalną lampkę, żeby dobrze widzieć zapowiedzi. Dzień teraz dobry, gotowa. Mi w oczy tą lampką, niestety. No, lampki są cudowne pod tym względem. Zaraz potem muzyczna poczta UKF, więc teraz już czekamy na Państwa propozycje pod numerem telefonu 22 i 7 3, a także adresem mailowym ukf@polskieradio.pl. Ale zanim powtórka z rozrywki, to mam do Ciebie, Natalii, jeszcze jedno pytanie. No, przepraszam. Czy Ty wierzysz w prognozy pogody? To zależy. Jak się sprawdzają, to wierzę. Bo ja myślę, że to może być taki wątek do powtórki z rozrywki, bo kiedy kończył się marzec, to mówiono nam, że cały kwiecień będzie tak gorący, jaki jeszcze nigdy nie był. I w ogóle nie będzie padało. Ale było trochę ciepło. Wczoraj. A dzisiaj może jeszcze będzie ciepło. Podobno około 18 ma być 6 stopni. I gdzie pan to usłyszał? Gdzieś w prognozie pogody. A pan wierzy w prognozę pogody? Wierzę. A w świętego Mikołaja pan wierzy? Wierzę. No to bo może... co roku przychodzi. No jest pan grzeczny widocznie. No, widocznie. Rózgi nie dostałem jeszcze nigdy. A zajączek wielkanocny pana dopadł kiedyś? To nie wierzę. No to może właśnie zajączek jest taką pogodą. Ale zanim zaczniemy jeszcze nasz kwadrans, to... To będzie prezent dla państwa dziś. Tak, już czytam. Dzisiaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w ramach audycji Cogito Ergo odbędzie się spotkanie z Janem Pietrzakiem. Zapraszamy na godzinę 19. Telefon po zaproszeniu można dzwonić 22 i 7 trójek. Dziękujemy. I zanim zapowiem, co w dzisiejszej powtórce z rozrywki, to w imieniu redaktora Artura Andrusa zapraszamy dzisiaj na powtorek z rozrywki. Parę minut po godzinie 23 będą wieczorni goście. Będzie jak zwykle tuż przed północą słuchowisko Marii Czubaszek. Zapraszamy serdecznie, a teraz już plan na najbliższy kwadrans. Jako pierwszy Bohdan Smoleń z bajką o brzydkim myślątku autorstwa Andrzeja Sobczaka. To będzie nagranie z 1989 roku. Song o czarnej owieczce zaśpiewa Basia Stępniak. Wilk i tropem tego brzydkiego myślątka, myślątka podobnego do czarnej owieczki, tudzież wielkanocnego zająca, panie redaktorze, udamy się aż do starożytności. Najpierw zbadamy myślątka Juliusza Cezara, przedstawione przez artystów teatrzyku Eterek, Adama Mularczyka, Tadeusza Olsze, Jerzego Bielenie i Hankę Bielicką, następnie z Rzymu szybkie drep, drep do Teb, a tam w drodze Jarema Stępowski i na miejscu kabaret potem. Miłego słuchania. Bajka o brzydkim myślątku. Oto i bajka o brzydkim myślątku. A zaczyna się ona tak. Był piękny, niepospolity dzień, kiedy Krzesisław W. ronił swoje pierwsze, piękne jak Chopin przed pierwszym myślątko. Ledwie narodzone zatrzeputało swoim bogatym wnętrzem i spojrzało na Krzesisława miłosiernie. A wtedy on zrozumiał, że już nigdy nie ukradnie sąsiadowi mleka spod drzwi. Ale na tym nie koniec opowieści, gdyż za moment spod kwadratowej czaszki Krzesisława wyturlało się myślątko drugie. Słodkie, aż się psuły zęby. Ale Krzesisław W. przychołubił je, wziął w nienawykłe do czułości spracowane dłonie urzędnika państwowego i od tej chwili postanowił przynajmniej raz dziennie przeprowadzać staruszki przez jezdnię i to koniecznie na zielonym świetle. Czuł, że wypełnia go uczucie dobroci. I wówczas na świat przyszło myślątko trzecie, jeszcze piękniejsze. Wkrótce po jego poczęciu Krzesisław opowiedział się za porozumieniem, a nawet o zgrozo 80-letniej sąsiadce z vis-a-vis nadpłacił niczym nieuzasadnione alimenty. Zrobił się wręcz nieprzyzwoicie czysty, wprost kryształowy. Przebąkiwano nawet tu i ówdzie o aureoli, lecz wtedy właśnie przyszło na świat to straszliwe, paskudne, blade jak przedszkolne dziecko z Astrachania i w dodatku ordynarnie rżące z byle czego. Brzydkie myślątko. Najsampierw wlazło na stół i zrobiło wbrew. Potem zachorowało na podłogę. Wreszcie ruszyło korytarzem. Sąsiadowi wypiło mleko na tydzień naprzód spod drzwi. Wepchnęło kilka staruszek na jezdnię w godzinie szczytowania i przestało uiszczać za cokolwiek. Niektórzy nawet twierdzili, że głupota brzydkiego myślątka była tak wielka, że z lubością oglądało telewizję. Skargi na Krzesisława W. poczęły napływać jak śnięte ryby wartą. Najpierw odezwało się Towarzystwo do Walki z Przejawami. Następnie Związek Miłośników Wisły w Miedonii pomówił Krzesisława o życie ponad stan. Jakby tego nie dość, brzydkie myślątko wykopało wszystkie normalne myślątka na zbity pysk i zaczęło się panoszyć jak bzdura. Wszyscy wiedzą gdzie. Tego Krzesisławowi było za wiele. Wyrzucił któregoś dnia brzydkie myślątko prosto w rozpędzony ludzki tłum. I teraz już wydarzenia potoczyły się błyskawicznie. Brzydkie myślątko poszło w ludzi i krąży wśród nas. Ba! Zbratało się, zrzeszyło, ustroiło w cudze piórka i żyje, aż hej! Jego brzydota jest tak wielka, że aż nietykalna. A Krzesisław W. zmarniał. Zrezygnował i w ogóle przestał myśleć. Wstąpił do szeregów. Trochę na wszelki wypadek, a trochę ze strachu. Coś bym mu powiedział, ale ciśnie mi się takie brzydkie myślątko.

Muzyczna Poczta UKF. A przed nami do 14 wyłącznie Państwa muzyczne propozycje. Czekamy na maile i telefony 22 i 7 trójek lub ukf@polskieradio.pl, a rozpoczynamy od listu pani Agaty, która pisze: dzień dobry, chciałbym prosić o piosenkę Ewy Bem, Mówię tak, myślę nie, dla takiego jednego Pawła z bałaganem na półkach. Bo ostatnia nasza rozmowa była dość nieprzyjemna. Ja nieczęsto słucham radia, mam szansę słuchać radio o tej porze, ale on tak. Mówię tak, myślę nie, język mój kłamie przeciwnie. Idę, choć zostać chcę, tak moje ciało łamie. Mówię tak, myślę nie, język mój kłamie przeciwnie. Idę, choć zostać chcę, tak moje ciało kłamie. Gdzieś jest prawda, lecz we mnie na dnie schowana, czasem wymknie się, by móc uwielbiać cię, gdy nie widzisz, może to jest i pycha, może smut całe to wie wina. W kamień zmieniam się, choć mam ochotę cię wziąć w ramiona, rozkołysać cię chcę, głośno śpiewać ci, że to pomyłka jest, nie jestem kłamcą. Przeciwnie, idę, choć zostać chcę, tak moje ciało kłamie. Mówię tak, myślę nie, język mój kłamie przeciwnie. Idę, choć zostać chcę, tak moje ciało kłamie. Lecz czasami prawda uciec chce, oczami chcę odwrócić twarz i szyja posłuszna mi. Każe sercu tak bić, chcę jak ptak zlecieć, gdy ty przechodzisz na ramieniu, chcę ci móc przycupnąć i cicho szeptać, że nie jestem kłamcą. Mówię tak, myślę nie, język mój kłamie przeciwnie. Idę, choć zostać chcę, tak moje ciało kłamie. Mówię tak, myślę nie, na początek muzycznej poczty UKF Ewa Bem. Co będzie dalej, zależy od Państwa. Czekamy na maile i telefony 22 i 7 trójek, klub UKF Małopolskie Radio.pl. A ja pamiętam, że przy piosence, która za chwilę, pewnego Sylwestra przytańczyliśmy, właściwie może nie tylko przy tym utworze, a przy całej płycie ten w całości. Ja z racji tego, że w piątek zespół Pearl Jam został wprowadzony do Hall of Fame w Stanach Zjednoczonych, jakąś piosenkę bym zaproponował, może na przykład Alive Pearl Jamu. Oh, I Grupa Pearl Jam w wielkim przeboju Alive. 22,7 trójek, klub UKF, małpa.polskiradio.pl. Kolejne zamówienie, tym razem od pani Małgosi i zamówienie bardzo romantyczne. Pani Małgosia pisze: dziś, moje kochane radio, poproszę o piosenkę Shade by Your Side z dedykacją dla wszystkich, co tęsknią, myślą i kochają. I'd leave you better than you know. When you're lost, when you're alone, and you can't get back again, I will find you, darling. Cry. I am here to dry your eyes. Ooh. And in no time, you'll be fine. You think I'd leave your side, baby? You know me better than that. Shade i By Your Side. Ja raz widziałem Shade na żywo i nie ukryłem, że było to piękne połączenie koncertu ze spektaklem właściwie teatralnym. 22 i 7 trójek. Bardzo proszę o opuszczenie melodii Maybe a Fool w wykonaniu Walter Trout. Bardzo lubię tego wykonawcę i ponieważ dzisiejszy dzień troszkę jest deszczowy, chciałabym, żeby te chmury rozpędziła ta właśnie piosenka. Got money in my pocket, a girl at my side. I know that I should just enjoy the ride. But then I get the feeling too much ain't enough. When things are going easy, I just make them rough. Can't I be satisfied? Ain't no way to tell. When it comes to being a fool, I sure do it well. Yes, I do. I need to learn. muzycznej poczcie UKF Walter Trout, 22 i 7 trójek. Chciałem poprosić o piosenkę Eltona Johna pod tytułem Daniel. Bardzo rzadko ją słychać w ogóle. Generalnie lubię Eltona Johna, a Daniel jest taką piosenką, którą według mnie niedoceniona. Elton John. Słuchacz powiedział, że to takie mniej znane nagranie artysty. Jeśli Państwu takie właśnie piosenki chodzą po głowie, to proszę nam o tym dać znać. Poczta czynna przez całą dobę UKF@polskiradio.pl. Ale teraz zamówienie telefoniczne. Obejrzałam taki fantastyczny film z moim ukochanym Jeffem Bridgesem pod tytułem Aż do piekła i tam piosenki śpiewa Nick Cave. Można by prosić o jakąkolwiek piosenkę Nicka Cave'a. Może być ten duet z Kelly Minogue. They call me the wild rose, but my name was Eliza Day. Why they call me it, I do not know, for my name was Eliza.